Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 sierpnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Zmiany w rządzie, prezydent powoła nową minister zdrowia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości złożą w Sejmie projekt uchwały potępiającej zewnętrzną ingerencję w polskie wybory. Każdego dnia wakacji na drogach ginie jeden motocyklista. Prezydent Andrzej Duda o godzinie 14 dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Sójka zastąpi Adama Niedzielskiego na stanowisku ministra zdrowia. Ten podał się do dymisji. Ministrem zdrowia był od 3 lat. Relacja Sylwii Białek. Powodem dymisji był wpis Adama Niedzielskiego w mediach społecznościowych. Chodzi o ujawnienie przez ministra zdrowia danych wrażliwych z systemu informatycznego opieki zdrowotnej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w tej sprawie media i opozycja dokonały manipulacji. Zaznaczył jednak, że mimo wszystko minister zdrowia Adam Niedzielski popełnił błąd. Właśnie dlatego, aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze. A więc dobro pacjenta i zgodnie z zasadą, po pierwsze, nie szkodzić, taka decyzja została podjęta. Szef rządu podkreślał, że Katarzyna Sójka jest dobrze przygotowana do roli ministra zdrowia. To lekarka, internistka z kilkunastoletnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu, powiedział. Jak mówił pani doktor, zna specyfikę funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, ponieważ pracowała w Sejmowej Komisji Zdrowia. Sylwia Białek, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu Klub Prawa i Sprawiedliwości złoży w Sejmie projekt uchwały, która potępia zewnętrzną ingerencję w proces wyborczy w Polsce, informuje portal IPL. To reakcja na ostatnie słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który powiedział, że PiS trzeba zwalczać. Weber stwierdził ponadto, że Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak niemiecka AfD czy partia Marine Le Pen we Francji, są jego wrogami, bo atakują państwo prawa i wolne media. W odpowiedzi na te zarzuty premier Mateusz Morawiecki zaproponował niemieckiemu politykowi debatę, która miałaby się odbyć 2 października. W odpowiedzi na wezwanie do debaty Europejska Partia Ludowa wskazała, że szef rządu powinien debatować z ich przedstawicielem w Polsce, czyli Donaldem Tuskiem. Minister klimatu Anna Moskwa podziękowała służbom, które odpowiadały za akcję gaśniczą w sołectwie Przylep. Szefowa resortu wraz z wojewodą lubuskim poinformowali o przekazaniu miastu środków na usunięcie skutków pożaru. W sumie akcja kosztować ma 55 milionów złotych. Deklarujemy w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego i rządu, że kwota, jaką przeznaczymy, to będą 43 miliony złotych. Rząd się w najbliższych dniach tym zajmie. W momencie podpisania odpowiednich umów te środki będą zabezpieczone. Kwota zabezpieczona ze strony miasta, za co też bardzo dziękujemy, to jest 12 milionów złotych. To, czego brakuje w tych deklaracjach poza oświadczeniami twitterowymi, to jest deklaracja pani marszałek, jaka kwota na poziomie Urzędu Marszałkowskiego zostanie zabezpieczona. Słyszeliśmy o jakichś środkach europejskich. Nasze procedury zadziałały wzorcowo, powiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Badania potwierdzają to, że żadne wskaźniki, żadne stężenia nie przekroczone są i nie zagrażają waszemu zdrowiu. Oprócz tego oczywiście byliśmy od pierwszego momentu przygotowani do natychmiastowej ewakuacji. Gdyby taka potrzeba była, pan prezydent zadziałał tutaj również w sposób wzorcowy i miejsca były przygotowane, i autobusy postawione, szpitale do dyspozycji, karetki pogotowia, to wszystko się działo. W akcji zabezpieczenia pożaru i pogorzeliska do tej pory wzięło udział prawie 400 strażaków i ponad 100 pojazdów, w tym samoloty i śmigłowiec. Agenci FBI zastrzelili w Salt Lake City w stanie Utah mężczyznę, który groził śmiercią prezydentowi Joe Bidenowi. Do strzelanin doszło podczas próby wręczenia podejrzanemu nakazu rewizji aresztowania. Wcześniej mężczyzna straszył, że na przyjazd prezydenta do Utah czyści z kurzu swój karabin snajperski. Decyzja o zatrzymaniu mężczyzny zapadła po przeprowadzeniu przez agentów śledztwa, które toczyło się od kwietnia i doprowadziło do konkluzji, że groźby formułowane przez podejrzanego są wiarygodne. Według policyjnych statystyk od początku wakacji do wczoraj doszło do ponad 350 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęło 48 kierujących i 3 pasażerów. Statystycznie każdego dnia tegorocznych wakacji ginie jeden motocyklista, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Kluczowe znaczenie ma dostosowanie prędkości do warunków ruchu. Piasek na jezdni czy rozlana ciecz mogą sprawić, że opanowanie motocykla może być trudne, nawet dla doświadczonego kierującego. Nie zdoła on także wyhamować, gdy inny użytkownik drogi popełni błąd i przykładowo zajedzie mu drogę. Nie dajmy się też zwieść powiedzeniu, że motocykliści są wszędzie i to kierowcy powinni na nich uważać. Każdy musi na drodze uważać, a motocyklista pamiętać o tym, że jest niechronionym uczestnikiem ruchu. Dlatego policja apeluje do wszystkich uczestników na drogach o uważne obserwowanie, co dzieje się przed nami i za nami, a także poszanowanie praw innych uczestników ruchu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej rozpogodzeń. Przelotny deszcz spodziewany jest zwłaszcza na wschodzie i na południu. Na południowym wschodzie mogą wystąpić burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 22. Chłodniej na Pomorzu 17-18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni. Wracamy do naszego pytania. Jak to jest z tą komunikacją ze zwierzętami domowymi i czego zazwyczaj dotyczy zachowania posiłków, a może stawiania na swoim? Mam dwa owczarki niemieckie, staroniemieckie, użytkowe. Obydwa zresztą za darmo, ale to są inteligentne zwierzaki, reagują na różne komendy, z nimi jest naprawdę porozumienie, lecz najbardziej reagują na hasło kto ze żarkotą. I w tym momencie nie jestem w stanie się na nich długo gniewać, bo mają takie wyrazy pysku, że człowiek nie wytrzymuje ze śmiechu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj o tym, jak komunikujemy się z naszymi zwierzętami domowymi. Czekamy na Państwa telefony w Dniu Lwa. 2 2 7 3. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. To jedno z ulubionych zwierząt internautów. Kilka lat temu użytkownicy sieci nazwali go myszojeleniem. Chodzi o kanczyla jawajskiego, który faktycznie przypomina nieco mieszankę jelenia i myszy. Potomek myszojeleni przyszedł na świat w warszawskim zoo. Ma 10 cm długości, całymi dniami jest przy swoich rodzicach i czeka tylko na odwiedziny pierwszych gości ogrodu zoologicznego. Na razie maluch jest w wolierze, bo tylko tam wśród ptaków panują dogodne dla niego warunki. Chodzi przede wszystkim o wysoką temperaturę, która sprzyja jego rozwojowi. Na temat myszojelenia powstało już wiele internetowych historii. W sieci znajdziemy też wiele gadżetów z jego wizerunkiem. Kwiat jabłoni napisał nawet o tym czworonogu piosenkę, a brzmi ona tak. Był ostatnio zaobserwowany w Wietnamie, choć naukowcy myśleli, że już dawno wyginął. Proszę Państwa, to a propos zwierzęcia, które mamy w Polsce i które pokochali internauci. Czasem ludzie są największymi przyjaciółmi zwierząt, ale bywa też zgoła odwrotnie. To wróćmy do utworu Kwiatu jabłoni. Myszo jeleń, zagrożony wyginięciem. Myszo jeleń, najmniejszy przeżuwacz świata. Myszo jeleń, ma małe nóżki, a do tego duży tłum. A na twarz jak gryza. Myszo jeleń, a propos zwierząt lądowych, proszę Państwa, a za chwilę sprawdzimy, jak miewają się zwierzęta morskie i te, które żyją w oceanach. Caught up in a web of lies, but it was just too late. Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, pytanie, czy w sprawie ilości plastiku w morzach i oceanach byliśmy oszukiwani? Holenderscy naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie przeprowadzili ponad 20 tysięcy różnych pomiarów, z których wynika, że przedstawiane przez WWF dane odnośnie ilości plastiku są znacznie zawyżone. Badacze twierdzą, że w oceanach znajduje się nie od 50 do 300 milionów ton plastikowych odpadów, ale około 3 milionów ton. WWF podaje, że w morzach pływa dużo więcej plastiku, a każdego roku liczba ta powiększa się o kolejne 11 milionów ton. Najbardziej skrajne szacunki do tej pory zakładały, że 300 milionów ton plastiku pływa we wszystkich oceanach. Wyniki swoich prac naukowcy przedstawili w czasopiśmie naukowym Nature. Tymczasem pies wciąż na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przyjaźń z człowiekiem. Wracając do tego, co w domu i zagrodzie, jak wygląda komunikacja z naszymi zwierzętami domowymi? Podobnie jak niedawno przedmówca, też jestem posiadaczem owczarka niemieckiego i ten sposób komunikacji z nim to jest dość specyficzny. To znaczy, chyba on się nawet lepiej ze mną komunikuje niż ja, ponieważ czasem wystarczy, że się na niego dziwnie popatrzę albo lekko tylko podniosę głos, bo coś nawroił, to on swoimi oczami wszystko już odpowie. To jest nieprawdopodobne. To jest prawdziwy przyjaciel, po prostu prawdziwy przyjaciel. Ciekawe, czy można wyczytać z miny psa, czego pancio ode mnie chce. Proszę państwa, teraz o porządku. I jak wychodzimy na spacer, kiedy na polu jest deszcz i mokro, plucha, idziemy do domu i mówię jej, idziemy łapki myć. Ona sama wchodzi wtedy do łazienki, wskakuje do wanny i czeka na pancia, aż pancio przyjdzie i umyje łapki. Taką mam komunikację. Ciekawe, jak długo trwała ta nauka. Bywa też tak ze szczeniakami, że zanim wejdą do łazienki, zanim ich tego nauczymy, no to wyczyszczą się albo otrzepią z błota tam, gdzie nie powinny. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony na zegarze 22 minuty po godzinie 7. Mieliśmy już psa czyściocha, byli też empatyczni przyjaciele, którym jest przykro, jeśli nabroją, a przecież zdarza się, że zabawa wymknie się spod kontroli, to teraz jeszcze pies podróżnik. To jest kundelek, ale to jest tak wierny przyjaciel, chodzi za mną krok w krok. Jeżeli ja biorę tylko kluczyki od samochodu, on już pierwszy siedzi w samochodzie i na mnie czeka. A propos podróży, to za moment sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach. Pora na trójkę, 25 minut po godzinie 7. Autopromocja. W tonacji trójki. W czwartki pop jako słowo klucz i wszelkie jego muzyczne odmiany, choć niekoniecznie z list bestsellerów. Piękne głosy i przesterowane gitary, przyprawione nutą melancholii. W każdy czwartek od 20 do 22 w tonacji trójki. Zaprasza Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Te loty mają przede wszystkim na celu wychwycenie wszelkich niepokojących zachowań w rejonie granicy, no i po zaobserwowaniu takowych przekazanie informacji jak najszybciej do punktów dowodzenia na ziemi. Mówił podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskich policjantów, a wszystko po to, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego. Dziś Prawo i Sprawiedliwość złoży w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Pełnomocnikiem wyborczym został sekretarz generalny partii, poseł Krzysztof Sobolewski. Od momentu zarejestrowania komitetu może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list mija 6 września, a pełen serwis już o 8. Pieniądze się posypały. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No to zaczynamy właśnie od tych pieniędzy. Ile na paskach płacowych co miesiąc widzimy? Coraz więcej okazuje się już nie tylko w statystykach, ale realnie. Średnio co miesiąc widzimy dokładnie 7005,76 zł brutto. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale, porównując z zeszłym rokiem, pensje wzrosły o 13,8%. Jeśli przystawić się do średniej inflacji z tego okresu, 13,1%, to wychodzi na to, że płace w końcu wyprzedziły wzrost cen, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Pierwszy od ponad roku wzrost płac realnych w drugim kwartale oznacza, że gospodarstwa domowe zdecydowanie czują oddech dzięki spadkowi inflacji i w ślad za tym powinniśmy zobaczyć ożywienie popytu konsumpcyjnego w dalszej części tego roku, które stanie się głównym motorem napędowym ogólnego ożywienia polskiej gospodarki spodziewanego na drugą połowę tego roku i następny rok. Najnowsze dane o wynagrodzeniach dotyczą wszystkich, od pracowników mikrofirm po etatowców w wielkich korporacjach. Łącznie 10 milionów pracujących Polaków. To są najszersze wskaźniki dotyczące płac, jakie publikuje GUS. Spółka PKP Intercity opublikowała nowy rozkład. Od września na niektórych trasach pojedziemy szybciej niż kiedykolwiek, mówi Cezary Nowak z PKP Intercity. Najszybszy pociąg PKP Intercity będzie pokonywał trasę z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 50 minut, a z Krakowa do Warszawy w 2 godziny i 10 minut, osiągając rekordowe w historii kolei czasy przejazdu. W 3 godziny i 33 minuty pojedzie skład z Warszawy do Wrocławia. Nie zawsze remont na trasie oznacza, że potem jedziemy nią szybciej, tym bardziej jest się z czego cieszyć. W nowym rozkładzie jednak także stare tematy, część połączeń do i ze stolicy cały czas będzie kierowana przez Warszawę Gdańską ze względu na remont warszawskiego węzła kolejowego. Na trasę przez Warszawę Centralną wróci jednak na przykład połączenie Berlin-Warszawa. Nowością ma być też możliwość kupienia biletu przez aplikację Google Maps. Ta będzie odsyłała do systemu zakupowego Intercity. Za franka o poranku musimy zapłacić 4,64, za euro 4,46, za dolara 4,06 zł, za brytyjskiego funta 5,17 i jeszcze giełda, ale ta za oceanem. Środowa sesja na Wall Street zakończyła drugi dzień z rzędu spadkami głównych indeksów, a inwestorzy czekają na dzisiejszą publikację danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych za lipiec. I to tyle, jeżeli chodzi o rynki. Jest jeszcze coś z ryneczków, ale to może po pogodzie, panie redaktorze? Bardzo chętnie. Na północy i wschodzie przelotny opad deszczu, w szczytowych partiach Tatr także deszcz ze śniegiem. Na krańcach południowo-wschodnich oraz w Tatrach po południu burze. Temperatura od 20 do 22 na przeważającym obszarze, chłodniej na Pomorzu 17-18 stopni i na Podhalu oraz na wybrzeżu około 16. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. To co tam pan na ryneczku upolował? Proszę. No, proszę pana. Zdobyłem takie wiadomości, że naprawdę inwestorów proszę o regulowanie odbiorników. Emocje jak na rybach, proszę. Proszę pana, po soku pomarańczowym okazuje się, że nowa gwiazda wzrostów na absolutnej hossie to jest, proszę pana, oliwa z oliwek. Ojej, a czym podyktowana jest ta zwyżka? No, próbowałem to ustalić. Jeżeli chodzi o Hiszpanów, to nie wiem, to chyba tutaj zagrał czynnik pogodowy. Jeżeli chodzi o Włochów, to położyły im drzewa oliwne jakieś choroby. Problemów okazuje okazuje się, że nie mają Turcy, też bardzo ważny producent, ale tutaj no niestety nie udało się sytuacji uratować. Jeden z komentatorów, właśnie analityków na portalu X pisze coś takiego. Na wykresie wyraźnie widać, że w ostatnich latach cena oliwy wzrosła w dramatycznym tempie z $1000. Panie redaktorze, no do ilu mogła wzrosnąć? Do 2,5. Do 8,5, proszę pana. Ojej, do 8,5. To rzeczywiście. No to także taki wzrost, to wie pan, to na kryptowalutach się odbywa, także... No dobrze, a do czego pan najchętniej używa oliwy z oliwek? Och, wszystko z kuchni włoskiej. Makarony, pizza. A, tak polewa się? Ja słyszałem, że nie wolno. Pizza to obowiązkowo, absolutnie. Nie wiem, co tam. Ale w tym momencie zastanawiam się, wie pan, czy jednak nie zacząć gdzieś tam, wie pan, no, coś zupełnie składować innego. Tę oliwę w piwnicy i za 5 lat. Podobno stara jest gorzka. Marcin Jagiełowicz, dziękuję. Dziękuję. 20 minut pozostało do godziny 8. Proszę Państwa, dzisiaj Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego. To dobra okazja, żeby porozmawiać o różnych historiach ratowników, ale też o turystach, którzy zgubili drogę albo potrzebowali pomocy. Naszym gościem będzie Roman Dziedzic z Fundacji GOPR. Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego. Naszym gościem jest Roman Dziedzic z Fundacji GOPR i Grupy Sudeckiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. To zacznę od pytania, jak warunki w górach? Jak to wygląda? W górach warunki poprawiają się po ostatnich deszczowych dniach. Natomiast pamiętajmy, że w górach trzeba być przygotowanym zawsze na bardzo, bardzo różne warunki, ponieważ atmosfera, warunki atmosferyczne i pogoda dosyć łatwo zmieniają się w górach i mogą sprawiać nam psikusa. Więc nie sugerujmy się tym, co jest tu i teraz. Zerkajmy na prognozę pogody, obserwujmy otoczenie podczas wycieczek górskich. Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego. Jakie warunki trzeba spełnić i jakie szkolenie przejść, żeby zostać górskim ratownikiem? Trzeba być przede wszystkim pełnoletnim. To jest podstawowy wymóg. Trzeba mieć wykształcenie średnie i zdać egzamin weryfikacyjny do GOPR. Taki egzamin składa się z kilku elementów. Po pierwsze jest to ocena umiejętności jazdy narciarskiej. Tam jest kilka elementów ocenianych. Jest to kondycja, sprawdzana jest kondycja, czyli ogólne warunki kondycyjne kandydata. Trzeba znać teren, topografię terenu gór, na którym działa grupa, do której aplikujemy. I później już jest taka już najprzyjemniejszy element, rozmowa z naczelnikiem, prezesem grupy i kolegami, instruktorami, którzy egzaminują. A jeśli chodzi o kondycję, to tutaj ona jest jakoś weryfikowana, bo bardzo często ta praca w trudnych warunkach, rzeczywiście trzeba się namęczyć, żeby albo też potrafić pracować w grupie, żeby udzielić komuś pomocy. Tak, zgadza się i jest oceniana właśnie ta umiejętność pracy w grupie i jest oceniana właśnie kondycja, o której też wspominałem, o którą pan pyta. W różnych grupach, znaczy nie różnych grup, bo mamy 7 grup regionalnych grup w Polsce, w różny sposób jest ta kondycja weryfikowana, sprawdzana. Na terenie mojej grupy jest to na przykład bieg z parkingu w Międzygórzu na halę pod Śnieżnikiem. Należy ten dystans przebiegnąć w czasie 30 minut plus wiek, czyli jeżeli ktoś ma, nie wiem, 20 lat, to jest, będzie to 50 minut czasu na taki, pokonanie takiego odcinka i wówczas jest to zaliczone, jest to oceniane jako wystarczająca kondycja do tego, żeby wejść na staż kandydacki. Czy są chętni, żeby wkroczyć, żeby wejść w wasze szeregi? Jak to wygląda? Szczęśliwie się składa, że są chętni. Może nie jest ich aż tak bardzo dużo, nie jest ich aż tak wielu, jakby się chciało, ale nie ma tutaj jakiegoś przysłowiowego dramatu. Jest całkiem nie najgorzej, ale bardzo jesteśmy wdzięczni za nagłaśnianie wszystkich terminów weryfikacji do wszystkich grup regionalnych, bo to właśnie powoduje, że zainteresowanie tym egzaminem jest większe i to z tym samym wybór jest większy, więcej jest kandydatów, którzy wkroczą później w szeregi ratowników rzeczywistych. Panie Romanie, z jakich powodów najczęściej dochodzi do waszej interwencji, jeśli chodzi o turystów, którzy wybierają się w góry? Co zawodzi? Jakie panu historie przychodzą do głowy? Zwykle jest to tak, że zawodzi kilka czynników, ponieważ jak się przyglądamy wypadkom górskim, czy w ogóle pewnie wypadkom, to nigdy nie jest tak, że jeden czynnik powoduje nieszczęście. Zawsze jest to pechowa kumulacja przynajmniej dwóch lub więcej czynników niekorzystnych, które się składają niestety już wtedy właśnie na jakieś kłopoty czy wypadek. Jakie to są czynniki? Na przykład nie przewidujemy, nie analizujemy tego, co może się wydarzyć i nie jesteśmy wyekwipowani odpowiednio. Czyli na przykład jest rano, chcemy iść w góry, patrzymy, jest piękna pogoda, myślimy sobie, nie ma co sprawdzać prognozy, bo zapowiada się cudowny dzień, bierzemy ze sobą minimum, żeby się nie obciążać za bardzo, oprócz tego być może nie jesteśmy zaopatrzeni w odpowiednie obuwie, w odpowiedni strój, albo nie wzięliśmy ze sobą czegoś do zjedzenia na szlaku. I rozumiem, że jeżeli zdarzy się coś nieprzewidywalnego i nie mamy jakichś tam rzeczy w plecaku, które są niezbędne i naładowanego telefonu, to wówczas może się okazać, że dojdzie do sytuacji, kiedy trzeba będzie wezwać pomoc. Na przykład, bo tak jak pan powiedział, jest piękny poranek, jest słonecznie, ignorujemy prognozę pogody, że na przykład po południu ma się zepsuć pogoda, ma być burzowo, silny wiatr i ochłodzić się. Nie zabieramy żadnej kurtki cieplejszej czy też przeciwdeszczowej, licząc na to, że szczęśliwie uda nam się wrócić przed tą burzą. Okazuje się, że nie doceniliśmy odcinka drogi, który zaplanowaliśmy. Ta burza nas złapała w górach i nie jesteśmy odpowiednio wyekwipowani. Są tutaj już dwa czynniki, czy trzy nawet, tak? Bo nie sprawdziliśmy prognozy pogody, albo ją zignorowaliśmy, nie wyekwipowaliśmy się właściwie i nie doceniliśmy odległości. I wówczas wpadamy w tarapaty, w kłopoty. Podobnie jest z innymi przypadkami wypadków, których na przykład teraz coraz więcej zdarza się wypadków rowerowych, ponieważ ta zabawa rowerowa w górach popularyzuje się. W każdym przypadku mechanizm jest bardzo, bardzo zbliżony. Właściwie inaczej, może nie tyle mechanizm, co czynniki, które powodują wypadki, są ich geneza jest bardzo podobna. Więc wszystko, aby uniknąć wypadków, bo może do tego należałoby zmierzać, aby uniknąć wypadków, należy przewidywać, planować i myśleć, cały czas myśleć. No właśnie, jak się zmienia ta kultura, jeśli chodzi o turystykę górską? Pamiętamy, niektórzy być może pamiętają zdjęcia turystów, to trochę było prześmiewcze, ale z reklamówką i w klapkach gdzieś tam wysoko albo w nieodpowiednim obuwiu. Jest trochę w tym prawdy. Z jednej strony to jest taki kontrastowy przykład, żeby pokazać, jak czasami turyści się zachowują. Pytanie, czy takich zachowań jest sporo, czy one wciąż się przydarzają? Myślę, że to są tak marginalne zachowania, że one nie rzutują tutaj na wypadkowość, na wzrost wypadkowości. Jestem przekonany, że to po prostu wynika, nagłośnienie takich przypadków wynika z tego, że internet nie wybacza. Tak. Natomiast turyści zdecydowanie są coraz lepiej wyekwipowani, wyposażeni. Tutaj ta świadomość wzrasta bardzo fajnie, nad czym zresztą również i my jako GOPR i Fundacja GOPR pracujemy ze swoimi partnerami, sponsorami, ich budżetami prewencyjnymi i tym podobnymi czynnikami. Więc to efekty tego moim zdaniem widać. O czym powinniśmy pamiętać, żeby nie utrudniać wam pracy? Jest taka aplikacja Ratunek, zdaje się. Ona pomaga wezwać pomoc. Tak, aplikacja Ratunek jest genialnym wynalazkiem, świetnie działa. Dlaczego świetnie działa? Dlatego, że bardzo precyzyjnie lokalizuje osobę potrzebującą pomocy. To oczywiście przekłada się na czas naszego działania, który często jest bardzo, bardzo istotny. W jaki sposób ona przekłada się na ten czas? Po prostu mając dokładną, precyzyjną pozycję osoby potrzebującej pomocy, nie musimy wypytywać tej osoby zgłaszającej o to, gdzie ona jest. Często w nerwach, w stresie, w terenie, w którym jest pierwszy raz, bardzo trudno tej osobie jest precyzyjnie określić swoje położenie. A w momencie, kiedy my znamy bardzo dobrze i precyzyjnie położenie, do którego musimy dotrzeć, jest nam dużo łatwiej zaplanować i bardziej optymalnie zaplanować drogę dotarcia. Wiemy wtedy, czym jesteśmy w stanie tam dotrzeć, w jaki sposób, od której strony. Ponieważ te warunki górskie nie zawsze pozwalają na włączenie po prostu nawigacji, albo najczęściej nie pozwalają. Czyli naładowany telefon przede wszystkim, no i odpowiednie wyposażenie, jeśli chodzi o wyjście na szlak. Dzień przewodnika i ratownika górskiego. Życzymy jak najmniej interwencji, jak najbardziej odpowiedzialnych turystów. Roman Dziedzic, Fundacja GOPR, Grupa Sudecka. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Telefon dręczy mnie. Jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic. Kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś. Nie czuję siebie, siebie. Przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest. Go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest. Go sam pod prąd, nie umiesz wiedzieć. Czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie wmówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Yeah.